awa eko salanga ini rikilumbu nangai nalali na butu nga mako na bandi kolela nga naleli seli odeklara ngai moko mawa onzele onzele bakoto ngubako naleli yo Nanakini, Nazali, Kolela, Nanaleli, Arthur Bibo, Serge Cassandra. Oh,